1951 en azından. Aleyhissalatü vesselam alaca renkli, güzel boynuzlu iki koçu besmele çekerek ve tekbir getirerek kurban etti. Andolsun ki ben onu bu iki koçu ayağını yan taraflarının üzerine koyarak eğilen keserken gördüm. 1952 Cabir bin Abdullah'tan. Aleyhissalatü vesselam bayram günü iki koç kurban kesti. Bunları kıbleye doğru çevirdi. Ve şüphesiz ben Hakk'a yönelerek yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim ve ben ona ortak koşanlardan değilim. Şüphesiz benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım şüphesiz bu Muhammed ve ümmeti için senden ve sanadır. Sonra Allah'ın adını andı, resmini çekti, tekbir getirdi, onları kesti. 1953 Ümmü Seleme'den. Aleyhissalatü vesselam kim kurban kesmek isterse Zilhicce ayının ilk 10 gününde ne tırnaklarını kessin ne de saçlarının kıllarından bir şey tıraş etsin. Maalesef unutulan sünnetlerden. 1954 yine aynı. 1955 Bera bin Azib'den. Aleyhissalatü vesselama kaçınılacak kurbanlıklardan soruldu. O da körlüğü açıkça belli olan tek gözü kör, topallığı açıkça belli olan topal, hastalığı açıkça belli olan hasta, zayıflıktan dolayı kemiklerinden ilik kalmamış olan zayıf kurbanlık dedi. 1956 yine aynı. 1957 kimden? Huceyye bin Adi'den. Ali'ye bir adamın ey müminlerin emiri sığır kaç kişi adına kurban edilir diye bir mesele sordu. Sığır 7 kişi adına kurban edilir dedi. O zaman ben de boynuzu kırık olan bir hayvanın kurban edilmesine ne dersin dedim. Zarar vermez dedi. Ya topal hayvanlar dedim. Kurban kesme yerine ulaşabilirse kurban edilebilir karşılığını verdi. Sonra sözüne Aleyhisselatü Vesselam bize kurbanın gözlerine ve kulaklarına dikkat etmemizi emretti. 1958 Ali'den. Aleyhissalatü vesselam bize kurbanın gözlerine ve kulaklarına dikkat etmemizi ve ne mukabele ne müdabere ve ne harka ne de şerka olan hayvanları kurban etmememizi emretti. Mukabele kulağının ön tarafı kesilen ve kesik parçası ön tarafında asılı bırakılan hayvan. Müdabere kulağının arka tarafından bir parça kesilen ve bu kesik parçası arka tarafından asılı bırakılan hayvan. Harka kulağa delinmiş hayvan, şerka ise kulağı uzunluğa yarılmış hayvandır buyurdu. 1959 Amr el-Cüheyni'den. Aleyhissalatü vesselam kurbanları ashabı arasında dağıttı da bana bir ceza isabet etti. O zaman ben ya Resulullah gerçekten durum şu ki bana bir ceza düştü onu ne yapayım? Aleyhissalatü vesselam da onu kurban kes buyurdu. 1960 Ukbe bin Amr'dan. Aleyhissalatü vesselam bana ashabına dağıtmam için bir miktar davar verdi. Ben de onları dağıttım. Onlardan bir atıp geriye kaldı. Ben de bunu Aleyhissalatü vesselama söyledim. Aleyhissalatü vesselam onu kurban kes buyurdu. Atıp geri olan keçi. 1961 Cabir'den biz Hudeybiye günü 70 bedeneyi bir bedene 7 kişi adına olmak üzere kurban kestik. Çünkü Aleyhissalatü vesselam hedilerde yani Harem-i Şerif'e hediye edilen kurbanlarda ortak alın buyurdu. Bedene sığır. Sığıra verir. 1962 Cabir bin Abdullah'tan biz Aleyhisselatü Vesselam ile beraber sığırı 7 kişi adına kurban kestik. 1963 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam kurban etlerini 3 günden sonraya bırakmayı yasakladı. 3 günden sonra yemeyin buyurdu. 1964 Ebu Melih'ten Mübeşşe'den Aleyhisselatü Vesselam biz size kurban etlerini 3 günden fazla yemeyi hepinize yetmeler için yasaklamıştık. Şimdi Allah bolluk ihsan etti. Binaenaleyh kurban etlerini yiyin, saklayın, sevap kazanmak niyetiyle dağıtın. 1965 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam kurban etlerini 3 günden sonra bırakmayı yasakladı. Ertesi yıl bayram vakti gelip insanlar kurban kesince ya Resulullah şüphesiz bu kurbanlar eskiden insanlara fayda verirdi. Onlar kurbanların etlerini, yağlarını depo edip saklarlardı dedim. O da bugün onları bundan ne men ediyor dedi. Ben ya Resulullah sen onları önceki sene kurban etlerini 3 günden fazla yemeyi yasaklamamış mıydın deyince ben bunu yanlarına köylülerin geldiği şehirlere kurban etlerini onlara dağıtsınlar diye yasakladım. Şimdi ise yesinler ve kalanları depo edip saklasınlar. 1966 Cübeyr bin Nüfeyr'den Aleyhisselatü Vesselam'ın azatlısı Sevban, biz Mina'dayken Aleyhisselatü Vesselam bana bize şu etten hazırla dedi. Bunun üzerine ben onun için o etten hazırladım. O Medine'ye varıncaya kadar ondan yemeye devam etti. 1967 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam zamanında Mekke'den Medine'ye yaptığımız yolculuklarda yanımıza azık alırdık. Yani kurban etlerini azık alırdık diyor. 1968 Bera bin Azik'ten Ebu Burda bin Nihayet bayram namazını kılmadan önce kurbanını kesti. Sonra Aleyhisselatü Vesselam namazını kılınca onu çağırdı. O da yaptığını ona anlattı. Bunun üzerine ona senin kestiğin koyun et için kesilen bir koyundur. O zaman o ya Resulullah yanımda dişi bir oğlak var. Bu bana bir koyundan daha sevimli. Acaba bunu kurban etsem mi? Aleyhisselatü Vesselam o halde onu kurban et. Ancak o kurban edilmeye senden sonra hiç kimse için yeterli olmaz buyurdu. 1969 aynı. 1970 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam devenin ilk yavrusunu ferahı kurban etmek yok. Recep ayında koyun kurban etmek atrede yok buyurdu. 1971 Ukayli Lakit bin Amr'dan ya Resulullah biz de Recep ayında kurban keserdik. Şimdi buna ne buyursun? Bunun için bir mahsur yok buyurdu. Aleykümselam. 1972 Ümmü Kuriz'den Aleyhisselatü Vesselam o akika kurbanı hakkında erkek çocuk için yaş bakımından birbirine yakın veya kurban edilmeye elverişli koyunlara denk 2 koyun, kız çocuk için 1 koyun kesilir. 1973 Selman bin Amr Ed-Dabbi'den Aleyhisselatü Vesselam çocukla beraber bir akika vardır. Bu sebeple onun için kan akıtın. Kurban kesin ve ondan eziyet verecek şeyi giderin. 1974 Ümmü Kuriz'den Aleyhisselatü Vesselam akika kurbanı olarak erkek çocuk için 2 benzer koyun, kız çocuk için 1 koyun kesilir. 1975 Semure'den Aleyhisselatü Vesselam her çocuk akikaya rehin olarak doğar. Bu sebeple onun için akika kurbanı kesilir. Saçı tıraş edilir ve başına kan sürülür. 1976 Şeddat bin Ersten Aleyhisselatü Vesselam'dan 2 şey denledim. Bunlardan birinde şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah her şeyin güzel yapılmasını ister. Binaenaleyh kısas gibi bir sebeple birini öldürdüğünüz zaman güzelce öldürün. Bir hayvanı boğazlayacağınız zaman güzelce boğazlayın. Biriniz bir hayvan keseceği vakit bıçağını keskinleştirsin. Sonra boğazlayacağı hayvanı rahat ettirsin. 1977 İbn-i Ömer'den bir kadın Sel Dağı'nda Ka'b bin Malik oğullarının koyunlarını otlatıyordu. Derken bir koyunun ölmesinden korktu ve bir taş alıp onunla onu boğazladı. Bu olay Aleyhisselatü Vesselam'a anlatıldı da o onlara yani koyun sahiplerine onu yemelerini emretti. 1978 Ebu Uşara'dan ya Resulullah boğazlama sadece boğazdan ve gerdandan mı olur? Aleyhisselatü Vesselam hayvanın uyluğunu yaralarsan senin için yeterli olur buyurdu. Yani yukarıdan düşen hayvanı soruyorlar. Bilmek üzere. 1976 Said bin Cübeyr'den İbn Ömer'le beraber Medine yollarından bir yola çıktık. Derken ne görelim? Bazı çocuklar bir tavuğa taş atıyorlar. İbn Ömer hemen bunu kim yaptı dedi. Bunun üzerine çocuklar dağıldı. O şöyle dedi. Muhakkak ki Aleyhisselatü Vesselam canlıya işkence müstehcen yapan kimselere lanet etti. 1980 Ebu Eyyub el-Ensari'den. Aleyhisselatü Vesselam bir canlının tutularak bir şeye atıla atıla öldürülmesini sabrını yasakladı. 1981 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam mücessemenin etinin yenilmesini yasaklamıştır. mücesseme tutulup bir hedef olarak dikilen ve kendisine bir şey akla akla öldürülen hayvana denir. 1982 Ayşe annemizden bir topluluk Aleyhisselatü Vesselam'a bazı kimseler bize kesildiğinde üzerine Allah'ın adının anılmış olup olmadığını bilmediğimiz et getiriyorlar. Ne yapmamızı emredersin? Aleyhisselatü Vesselam besmeleyi siz çekin ve yiyin buyurdu. Et getirenler de cahiliye dönemine yakın, yani yeni Müslüman olmuş, dolayısıyla dinin hükümlerini tam olarak bilmeyen kimselerdi. Haricilere duyurulur. 1983 Rafi bin Hadiş'ten. Bir gün bir deve ürküp kaçtı. Topluluk da onu yakalamak için az sayıda at vardı. Bu sebeple bir adam ok atıp onu durdurdu. Yani öldürdü. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam hakikaten bu hayvanların, vahşi hayvanların şaşılacak halleri gibi garip halleri var. Binaenaleyh onların sizi aciz bırakanlarına böyle yapın buyurdu. 1984 Abdullah bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam kim bir serçeyi hakkına karşılık olmaksızın öldürürse Allah kıyamet gününde ona onu soracaktır. Bunun üzerine onun hakkıdır denildi de kesip yemen duyurdu. 1985 Rübeyiz'den, o da Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam annesinin karnındaki yavrunun cinnin boğazlanması anasının boğazlanmasıyla hasıl olur buyurdu. 1986 Halebi el-Huşeym'den Aleyhisselatü Vesselam azı dişli bütün yırtıcı hayvanların etinin yenilmesini yasakladı. 1987 el-Huşeym'den Aleyhisselatü Vesselam yırtıcı bir hayvanın canlı bir hayvandan kapıp kopardığı etle tutulup bir hedef olarak dikilen ve kendisine bir şeyler atıla atıla öldürülen hayvanın mücessiminin etini yemeyi, taksiminden önce ganimet malından kapıp almayı ve azı dişli tüm hayvanları, tüm yırtıcı hayvanların etini yemeyi yasakladı. 1988 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam azı dişli bütün yırtıcı hayvanların ve pençeli bütün kuşların etini yemeyi yasakladı. 1989 Ebul Melih'ten, o da babasından Aleyhisselatü Vesselam yırtıcı hayvanların derilerinin yayga edinilmesini yasakladı. 1990 aynı. 1991 Abdurrahman bin Vale'den İbn Abbas'a deriden yapılmış su kaplarını sordum. O da Aleyhisselatü Vesselam hangi hayvan postu tabaklanırsa temizlenmiş olur diyordu. 1992 İbn Abbas'tan yine aynı. 1993 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam murdar hayvan ölülerini derilerinden yararlanmalarımızı emretti. 1994 İbn Abbas'tan Meymune'ye ait bir koyun öldü. Onlar onu attılar. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam onun derisinden yararlansaydınız ya buyurdu. Onlar ya Resulallah doğrusu murdardır dedi. Onun sadece yenilmesi haram kılındı buyurdu. 1995 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam tilkilerin derileri hakkında ne dersin? Tabaklandıklarında kullanılabilir mi denildi. O da onların derilerini kullanmayı kerih görüyorum dedi. 1996 Ali'den Ali İbn Abbas'a Aleyhisselatü Vesselam Hayber günü Hicri 7. yılın Muharrem ayında kadınlarla muta nikahı yapmayı ve evcil eşeklerin etlerini yemeyi yasakladı dedi. 1997 Enes'ten Hayber günü bir adam kalkıp ya Resulallah eşekler yenildi dedi. Ardından başka bir adam ya Resulallah eşekler bitirildi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam muhakkak ki Allah Resulü sizi eşek etleri yemekten men ediyor. Çünkü onlar pistir dedi. 1998 Esma binti Ebu Bekir'den Aleyhisselatü Vesselam zamanında Medine'de at eti yedik. 1999 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam Hayber günü evcil eşeklerin etlerini yemeyi, at etlerini yemeyi ise bize serbest bıraktı. 2000 nolu rivayet Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam bir kimse müminlerin gözlerini kendisine diktiği kıymetli bir malı gizlice kapıp almaz ki o bunu kapıp aldığında mümin olsun. 2001 Abdurrahman bin Semure'den Aleyhisselatü Vesselam gizlice kapıp almayı, yağma etmeyi yani mühveyi yasakladı. 2002 Ebu Vakit'ten Ya Resulullah dedik, biz açlığın bulunduğu bir yerde yaşıyoruz. Murdar hayvan ölüsünden bize ne helal olur? Aleyhissalatü vesselam. Ne sabah yemeği, ne akşam yemeği. Yiyemediğinizde ne de yerden bir sebze çıkaramadığınızda işiniz ona kalır. 2003 Zırar İbn Ezber'den. Aleyhissalatü vesselama sağmal bir deve hediye etmiştim de o bana onu sağmamı emretti. Ben de onu sağdım ve sağdığımda haddi aştım. Bunun üzerine sütün devamlı gelmesini sağlayacak olan bir miktar sütü meme de bırak buyurdu. 2004 Abdurrahman bin Osman'dan Aleyhissalatü vesselam kurbağaları öldürmeyi yasakladı. 2005 Utbe'den o da İbn Abbas'tan Aleyhissalatü vesselam 4 hayvanın karınca, arı, çavuş kuşu ve göçeğen kuşunun öldürülmesini yasakladı. İçinlerde bir arkadaş kurbağanın ortaya takılıp balıklara yem olarak kullanabilir miyiz demişti. Bakın Aleyhisselatü Vesselam kurbağaları öldürmeyi yasaklayan hadis var. Ayrıca Ebu Davud'da, Edeb'de, Nisa-i Said'den, Müsned'de, Dönüş Tekret'ten geliyor bu hadis. Mesai. 2006 Ümmü Şerik'ten Aleyhisselatü Vesselam zehirli kelerin öldürülmesini emretti. 2007 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam bir hedef olarak dikilip kendisine bir şey atıla atıla öldürülen hayvanın yani mücessemenin etini yenmesini, pislik yiyen hayvanın cellalenin sütün içilmesini ve kırbaların ağzından su içilmesini yasaklamıştır. Evet. Bu kitap da bitti. Sıra av kitabında.